Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 2 grudnia, minęła 9. Anna Zaleśna-Setera, zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze przed świętami do podpisu prezydenta mogą trafić projekty ustaw o KRS-ie i Sądzie Najwyższym, zapowiada poseł PiSu. Alarm na Hawajach. Służby testowały system ostrzegania przed atakiem nuklearnym. Po raz 16 Polska Akcja Humanitarna organizuje akcję Świąteczny Stół Pajacyka. Prezydenckie projekty ustaw o KRS-ie i Sądzie Najwyższym do Bożego Narodzenia mogą trafić na biurko Andrzeja Dudy do podpisu. Tak przewiduje Bartłomiej Wróblewski z Prawa i Sprawiedliwości. Gość radiowej Jedynki mówi, że prace trwające w Sejmie nad reformą sądownictwa są sprawne, ale nie pospieszne. Zakładam, że 6 grudnia odbędzie się drugie czytanie i w piątek dojdzie do głosowań. Czyli ta ustawa zostanie przyjęta przez Sejm, później będzie rozpatrywana przez Senat, zarówno na etapie drugiego czytania, jak i w czasie prac w Senacie. Zakładam, że mogą być zgłaszane poprawki. Konstytucjonaliści, którzy wczoraj uczestniczyli w zorganizowanej przez opozycję debacie na temat prezydenckich projektów ustaw o KRS-ie i Sądzie Najwyższym, uznali, że są one niekonstytucyjne. Zarzucili też wnioskodawcom brak konsultacji w sprawie fundamentalnych zmian w sądownictwie. Podczas spotkania, które odbyło się w Sejmie, apelowano do prezydenta o wycofanie projektów ustaw z parlamentu, a w przypadku ich uchwalenia o prezydenckie weta. Prezydent Donald Trump ma uznać Jerozolimę stolicą Izraela. Ma zrobić to podczas środowego przemówienia. Taką informację podał wysoki rangą przedstawiciel władz USA. Według komentatorów ta decyzja może zniweczyć dekady wysiłków dyplomatycznych Stanów Zjednoczonych w regionie i spowodować wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie. Administracyjną stolicą Izraela jest obecnie Tel Awiw, natomiast Jerozolima jest podzielona na dwie części, żydowską i arabską. Alarm trwał minutę, nie wywołał dużego wrażenia. Pierwszy raz od czasów zimnej wojny na Hawajach testowano system ostrzegania dźwiękowego przed atakiem nuklearnym. To z powodu zagrożenia ze strony Korei Północnej. Na wyspach znajduje się 385 syren ostrzegawczych. Turyści twierdzili, że w okolicach plaży Waikiki sygnały ostrzegawcze były ledwo słyszalne. Pijąc kawę w kawiarni czy jedząc obiad w restauracji, można dziś wesprzeć dożywianie dzieci. Po raz 16 Polska Akcja Humanitarna organizuje akcję Świąteczny Stół Pajacyka. Dzięki niej szanse na ciepły posiłek przez cały rok ma ponad 2000 dzieci w Polsce, mówi Michał Serwiński, koordynator akcji. Idea jest prosta, wystarczy zjeść, a tym sposobem pomaga się dzieciom, ponieważ restauratorzy tego dnia 10% swojego utargu przekazują na rzecz programu Pajacyk Polskiej Akcji Humanitarnej. Taki jeden ciepły obiad dla dziecka to tylko 4 zł, w związku z tym takie czwóreczki są dla nas bardzo, bardzo potrzebne i o nie Państwa serdecznie proszę. Do akcji włączyło się 750 restauracji i kawiarni. To był serwis Trójki. Serwis sportowy, Michał Olszański. Dzień dobry. Program naszej reprezentacji w fazie grupowej Mundialu jest następujący. Pierwszy mecz z Senegalem. Polacy rozegrają 19 czerwca w Moskwie, 24 czerwca w Kazaniu. Zagrają z Kolumbią, a 28 czerwca zmierzą się w Wołgogradzie z Japonią. To dobre losowanie, uważa prezes PZPN Zbigniew Boniek. Uważam, że tak jak spojrzałem na wszystkie grupy, byliśmy losowani z pierwszego koszyka, to ja bym się chciał z kimś zamienić, to teoretycznie tylko ewentualnie z Rosją. Z innymi drużynami bym się nie pozamieniał. Czyli można powiedzieć, że gdzieś tam generalnie uważam, że wszystkie drużyny są mocne, wszystkie drużyny są dobre, ale są absolutnie w naszym zasięgu. Piłkę trzeba grać, a nie gadać. Losowaniami nie wygrywa się spotkań, tylko dobrym przygotowaniem, mentalnością, dobrą organizacją gry i to będziemy przez pół roku robili po to, żeby przyjechać na mistrzostwa i wypaść jak najlepiej. Mecz otwierający Mundial to pojedynek Rosji z Arabią Saudyjską, a najciekawsze w fazie grupowej będą spotkania Hiszpania-Portugalia, Niemcy-Szwecja, Argentyna-Chorwacja, Brazylia-Serbia czy Belgia-Anglia. A u nas już 18. kolejka Ekstraklasy. Wczoraj 2 mecze i 2 zwycięstwa gospodarzy. Lechia Gdańsk 3-1 wygrała ze Śląskiem Wrocław, a Jagiellonia 1-0 wygrała z Pogonią Szczecin. Dziś Wisła Płock kontra Arka Gdynia, Zagłębie Lubin kontra Termalika Nieciecza i Sandecja Nowy Sącz kontra Legia Warszawa. Nasi skoczkowie w komplecie zakwalifikowali się do konkursu Pucharu Świata w Niżnym Tagile na Uralu. Najlepiej wypadł w kwalifikacjach Kamil Stoch, skoczył 131 metrów, to była 5. lokata. Sobotni konkurs dzisiaj o 16.15, a jutrzejszy o 16.00. Dzisiaj nasze piłkarki ręczne rozpoczynają udział w Mistrzostwach Świata. Na początek mecz ze Szwecją i to będzie o 18.00. Mogą Państwo oglądać to spotkanie w TVP Sport. W meczu na szczycie Serie A Napoli przegrało u siebie z Juventusem 0-1 po golu Gonzalo Higuaina. Zieliński grał od 67. minuty, Szczęsny na ławce. Trochę chmur, trochę przejaśnień. Miejscami słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, a na wybrzeżu deszczu ze śniegiem i deszczu. Na termometrach od zera w Krakowie do 3 stopni w Gorzowie i Gdańsku. W Kielcach i Suwałkach +1, a w Białymstoku i Lublinie +2. Trójka.

Jarosław Sellin. Zawsze. Mi się bardzo podoba wynik tego losowania również ze względów, powiedzmy, kulturowych, bo to będzie ciekawe, że jedyna grupa, gdzie spotykają się drużyny z czterech kontynentów, w innych grupach tak nie jest. Na ogół są na przykład dwie drużyny z jednego kontynentu. Także poznamy i futbol azjatycki, i afrykański, i latynoski w konfrontacji z nami. Natomiast biorąc pod uwagę różne oceny fachowców, specjalistów, rankingi FIFA, wygląda na to, no, pomaszmy trochę, że powinno być dobrze, ponieważ no, jednak faworytem do wyjścia z tej grupy jest Kolumbia i Polska, więc nadzieje są, że pójdziemy dalej. Marcin Kierwiński? No wydaje się, że losowanie było dla nas szczęśliwe. To nie jest zła grupa, są silniejsze grupy. Pomogło nam to rozstawienie przy losowaniu. No i z tej grupy, tak jak powiedział pan marszałek Kalinowski, po prostu trzeba grać, po prostu trzeba wyjść i my wszyscy będziemy trzymać kciuki. Ale to jest niezła grupa, bo jest tam kilka grup, ta z Francją, Belgią, które są naprawdę silniejsze. Krzysztof Łapiński? Z Anglią, bo Anglia z Belgią. Zdaje się, jeśli chodzi o ranking FIFA, ten obecny, to chyba my jesteśmy drużyną najwyżej notowaną z tych z naszej grupy, ale z drugiej strony rankingi nie grają. Gdyby rankingi decydowały, to by się nie organizowało Mistrzostw Świata. No właśnie, tak samo z wyborów, tutaj, można nie było nie pierwsze, organizować. Na Mistrzostwach Świata, na zawodach tej ranki bardzo często jest bardzo często zdarzają się niespodzianki, czyli drużyna, która jakoś może jest niedoceniana, potem osiąga daleko. No i też pamiętajmy, że istnieją coś takiego jak drużyny turniejowe, które potrafią grać w turniejach, potrafią tak rozłożyć siły, żeby grając co trzy dni osiągać dobre wyniki. Ja zgadzam się tutaj ze wszystkimi przedmówcami, że to nie jest zła grupa, natomiast też zgadzam się z panem prezesem Bońkiem, że faktycznie nie trzeba kombinować, liczyć, że tamci są trochę słabsi albo mieli gorszy sezon, tylko po prostu grać, wygrać trzy mecze i grać dalej. To żadna filozofia, tylko trzeba ją wykonać. Tylko trzeba te trzy mecze wygrać. Założenia są znane, tylko trzeba teraz je zrealizować. No. Tak zawsze mówię. I tyle. Myślę, że wszyscy będziemy kibicować już za kilka miesięcy biało-czerwonym, żeby tak jak wyszli pierwsi z grupy, wyszli w eliminacjach, wyszli pierwsi z grupy w mistrzostwach. Grzegorz Długi? Ja przypominam, że Senegal, który jest naszym pierwszym przeciwnikiem, to Francję rozniósł nie tak dawno, w momencie jak Francja była mistrzem Polski. Przepraszam. To mi się podoba. Francja była mistrzem świata, więc... Mamy marzenia. Tak jest, no każdy ma freudowskie marzenia. Nie wiem, dlaczego o tej Francji ciągnę. W każdym razie spokojnie, myślę, to sport ma być naszą emocją, ale bez przesady, to znaczy trzeba po prostu wygrać, zatriumfować na końcu na Kremlu i nic więcej nie trzeba. I wszystko podsumuje Barbara Dolniak. A ja cieszę się na samą imprezę, na mistrzostwa, które będą w czerwcu, na atmosferę meczów, na kibicowanie polskiej drużynie i mam nadzieję, że będziemy przechodzić z etapu na etap, pamiętając o tym, co zostało tu powiedziane. Żeby nie kalkulować, kto od nas jest słabszy, jacy jesteśmy, jeżeli chodzi o pozycję w tej grupie, jacy mocni jesteśmy, jeżeli chodzi o pozycję w grupie, bo potem okazuje się, że zdarza nam się przegrać z tymi słabszymi. W związku z tym praca, trening, a potem wygrywanie meczów zarówno z tymi teoretycznie słabszymi, jak i z tymi, którzy są wyżej w rankingu niż Polska. Po prostu trzymanie kciuków za Polaków i bawienie się, cieszenie się samą imprezą, to też bardzo ważny element tych mistrzostw, które nadchodzą. A wynik jak zwykle, czyli na dwoje babka wróżyła i podobnie może być też z prezydenckimi projektami ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Politycy z Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że wszystkie poprawki zachowują ducha prezydenckich propozycji, a prezydenccy ministrowie stawiają znaki zapytania. Jak wygląda, panie ministrze, sytuacja w tym momencie? Co prezydent myśli o tych poprawkach, które zaskoczyły w każdym razie co najmniej w pierwszym momencie przedstawicieli prezydenta w komisji? Prezydent w tym momencie czeka na to, jak ustawa wyjdzie w ostatecznym kształcie, czyli jeszcze po kolejnych czytaniach i po Senacie. Natomiast ale czeka spokojnie? Czy... Oczywiście, nie jest tajemnicą, że prezydent przygotowując swoje ustawy, przesyłając je do Sejmu, mówił tak, że oczywiście Sejm jest władzą ustawodawczą i Sejm jest władzą niezależną od prezydenta. Może w toku prac parlamentarnych mogą być nanoszone poprawki czy zgłaszane poprawki. I to jest prawo posłów, którego prawa prezydent posłom nie odbiera. Natomiast prezydent mówił, że jest kilka takich rzeczy, na których mu bardzo zależy, warunków brzegowych, i od których zachowania będzie też warunkował to, czy później te ustawy podpisze. W skrócie mówiąc, czy na koniec tych prac pozna swoje ustawy, uzna, że są swoje. No i w tej chwili wydaje się, że te wszystkie warunki brzegowe zostały zachowane, bo i kwestia multipartyjności wyboru KRS, obiektywnych warunków przechodzenia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku, skarga nadzwyczajna, ławnicy w Sądzie Najwyższym. Wszystko na to wskazuje, że one zostały zachowane, natomiast spokojnie poczekamy do kolejnych czytań, do tego, czy w toku dalszych prac jeszcze w Senacie, czy podczas drugiego, czy trzeciego czytania nic nie zostanie zmienione. Czyli w tym momencie jest spokojnie, ponieważ w pierwszym dniu posiedzenia komisji było mniej spokojnie. Jest spokojnie, natomiast oczywiście prezydent będzie się przyglądał i przede wszystkim będzie ministrowie, którzy w tym uczestniczyli, zdadzą relację obszerną prezydentowi. Prezydent sam pewnie te poprawki, czy ustawy po poprawkach też czyta i na spokojnie, mając jeszcze trochę czasu, będzie podejmował decyzję. Także ja rozumiem, że jest jakby już duże oczekiwanie, żeby określić się w jedną lub drugą stronę na 100%, ale to jeszcze chwilkę trochę poczekajmy. Grzegorz Długi, jak pan ocenia, w którym kierunku zmierzają te ustawy? Ja myślę, że już wszyscy mam na myśli wszystkich naszych obywateli i siebie oczywiście, jesteśmy zmęczeni tym przedłużającym się maratonem, bo to naprawdę trwa już bardzo długo. Maratonem, gdzie widzimy jednak prymat polityki nad prawem. Jako, że prawo chyba tak nie uczono za młodu, jak to jeszcze marksizm planował, prawo to jest właśnie wyraz polityki, no więc nic dziwnego, że tak jest. Te efekty na razie idą w kierunku być może akceptowalnym dla prezydenta, być może trudno akceptowalnym dla prawników. Ja mam osobiście duże problemy ze skracaniem kadencji, bo dla mnie 4 to 4, 6 to 6 i myślę, że o to jeszcze batalia będzie, ale z drugiej strony... A jeśli chodzi o Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego? Znaczy ja akurat pomimo, że wcześniej czy później mogę trafić pod tą izbę, w cudzysłowie, jestem jej zwolennikiem, bo uważam, że... Ale ja nie mówię o samym fakcie istnienia tej izby, tylko o jej uprawnienia pytam. Które są bardzo wysokie, znaczy, dlatego co proponuje komisja. Jak ma być dyscyplinarna, to ma być dyscyplinarna. Ja tu tylko, pomimo, że chyba pierwszy raz w życiu zgodzę się z sędzią Żurkiem, mianowicie, że chyba lepiej by było, aby ta izba była umiejscowiona jako odrębny sąd dyscyplinarny, bo nie widzę potrzeby, aby to było w ramach struktur Sądu Najwyższego, bo pomysłodawcy sami zresztą chcą, aby to było rozdzielone, odrębne kancelarie, odrębny prezes i to jest słuszne, bo to nie może, jeżeli ma być dyscyplinarny, to ma być również w jakimś sensie niezależny od reszty sądownictwa, tylko nie wiem, dlaczego wobec tego jest to w ramach struktur Sądu Najwyższego. Spokojnie mógł być to sąd dyscyplinarny, który jest właśnie porządkującym to wszystko. Ale to są szczegóły. Ważne jest to, czy w końcu przystąpimy do reformy wymiaru sprawiedliwości, czyli do tych prac, które mogą usprawnić kontakt obywatela i pracę z sądem i pracę sądów, które spowodują jednak, że obywatel będzie miał jakieś większe zaufanie, bo zaufanie. No właśnie, to ja przy okazji pana zapytam od razu, naruszone. Czy jest takie porozumienie z Prawem i Sprawiedliwością, czy też także z prezydentem, że państwo nie będą kontestować tego KRS-u w odróżnieniu od innych ugrupowań opozycyjnych, zgłoszą tam swoich kandydatów w zamian za to, że wkrótce Sejm zajmie się i przegłosuje kwestię sędziów pokoju. Znaczy to jest właśnie bardzo niepokojące, że niektórzy, którzy tego rodzaju informacje przekazują, po prostu mają tak bardzo partyjny sposób myślenia, że do nich nie dociera, że mogą być ludzie, czy też ugrupowanie polityczne, które nie jest zainteresowane kupczeniem, robieniem jakichś deali i tak dalej. Ale polityka na tym polega, panie pośle. Nie, nieprawda. Na tym także polega. Polityka polega na tym, aby jednak realizować to, co jest możliwe w ramach pewnej ideologii, pewnego systemu aksjologicznego. Dogadywanie się nie zawsze jest kupczeniem. No właśnie. Ale tu z tego, co zaproponowano w tych medialnych doniesieniach, to jest kupczenie. Więc nie, sędziowie pokoju liczymy na to, że to będzie coś, co będzie ponadpartyjne. No dobrze, ale zgłoszą państwo swoich kandydatów do KRS-u? Zapomniała. My nie mamy swoich kandydatów. My nie jesteśmy zainteresowani synekurami. Myśmy już powiedzieli pół roku temu, że jak będzie taka sytuacja, to my zaproponujemy organizacje różne, które głównie te, które się zajmują tak zwanymi pokrzywdzonymi przed sądem, dobrze, aby one zaproponowały. Poprzez przez Kukiz 15. Chodzi o nie, to, że... Nie, one mogą to zrobić bezpośrednio, my to możemy tylko poprzeć. My nie mamy zamiaru ingerować w coś, co może być obywatelskie. Po co wkładać w to takich czy innych politycznych elementów? Barbara Dolniak, państwo nie zgłoszą swoich kandydatów. Nie, to tak sformułowanej Krajowej Rady Sądownictwa, jak chce tego Prawo i Sprawiedliwość, nie. A ja pozwolę państwu przypomnieć argumenty, które gdy rozpoczynał Prawo i Sprawiedliwość działania nad zmianą, jeżeli chodzi o Krajową Radę Sądownictwa, to tym argumentem było wprowadzenie do Rady jednakowej reprezentacji wszystkich szczebli sądów, czyli sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych, ponieważ mówiono i przyjmowano jako podstawowy argument dla tych zmian, by wszystkie sądy były właściwie reprezentowane. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość wprowadza poprawkę, która brzmi w miarę możliwości, co oznacza, że każda sytuacja zostanie wytłumaczona, bo wszystko można spakować w taki zapis jak w miarę możliwości. Ten projekt, który wyjdzie z komisji, zasadniczo różni się od prezydenckiego projektu i to zarówno jeżeli chodzi o Krajową Radę Sądownictwa, jak i Sąd Najwyższy. No ja chyba nie zasadniczo, jeżeli pan minister po rozmowie z panem prezydentem mówi, że to się mieści w tym, ja już co zostało ustalone. To ja te argumenty, tym bardziej, że ja jestem członkiem Krajowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka i uczestniczyłam w pracach komisji w ostatnim tygodniu. Dzisiaj dołożono podmioty, które mogą składać, zgłaszać kandydatów i to jest 25 adwokatów, radców prawnych, notariuszy, mało tego, 25 prokuratorów. No całe środowisko prawnicze będzie teraz wybierać sędziów, a sędziowie nie wybierają władz poszczególnych korporacji prawniczych. Do tego dołożono pomysł, że będzie powołana właściwa komisja. Jaka? Nie wiadomo, bo w regulaminie instytucja właściwej komisji nie istnieje, ale jej nie opisano w ustawie. A co znaczy właściwa będzie, komisja? W jakiej sprawie wiem, właściwa komisja? Już mówię, która będzie ustalać listę 15 kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. I ta piętnastka będzie poddana głosowaniu. Tak naprawdę listę ustali ta komisja, a formalnością będzie głosowanie przez Sejm, tym bardziej, że wprowadzono w pierwszym głosowaniu 3/5, a jeżeli nie uzyska kandydat tych 3/5 w głosowaniu, to bezwzględną większością będzie głosowanie. To pokazuje, jak się zmienił projekt prezydencki. I co pan na to, panie ministrze, jedno zdanie? Nie, to się mieści, pierwsze, czy nie mieści? 3/5 cała lista by musiała uznać, a nie na poszczególnych kandydatów. Po drugie, no, poszerzono krąg zawodów prawniczych, które mogą zgłaszać kandydatury. I to jest do przyjęcia. Wcześniej tak? No, dano prawo na przykład notariuszom, radcom prawnym, adwokatom, żeby zgłaszały te osoby. Poza tym sędziowie, też grupa 25 sędziów będzie mogła zgłaszać. Ale oni już byli. I 2000 obywateli. No tak, no właśnie, mówię, że byli. 2000 obywateli też było. A teraz, ale czy poszerzenie tego o zawody prawnicze, więc notariuszy, radców prawnych, adwokatów, czy jest czymś złym, że będzie te kandydatury zgłaszać jeszcze szersze środowisko funkcjonujące w ramach... Nie wymienił pan prokuratorów, a ja myślę, no tak, że to jest taki języczek. O właśnie, właśnie o to chodzi. To powiem, jeden nie. Prokurator. To powiem, bo ja nie wiem, dlaczego ja nie wiem, dlaczego to wzbudza takie emocje. No prokuratorzy też są od wielu lat osobami funkcjonującymi w wymiarze sprawiedliwości. To jest troszeczkę takie deprecjonowanie też tego zawodu. Mam dobrze, wrażenie, czyli na razie wszystko jest porządku. Nie, problemem nie, jest ta komisja, mówienie, o którym mówiła pani. Ale skończę, mówienie też o pośle Piotrowiczu ciągle per prokurator jest trochę też jakby deprecjonowaniem, że w zasadzie to ma być coś prioratywnego, że ktoś jest prokuratorem. No, uprzejmie proszę bardzo teraz o umożliwienie wypowiedzi pozostałym członkom w tej sprawie naszego zgromadzenia. Choć duch tych ustaw jest taki, jak był na początku proponowany przez Prawo i Sprawiedliwość, to zmierzamy do finału. Wszystko o tym świadczy. Pan prezydent podpisze, choć nawet pani poseł Pawłowicz mówiła, że są tam rozwiązania niekonstytucyjne. I taka refleksja. No to smutne jest, ale w tym stuleciu od naszej niepodległości tylko 30 lat tak naprawdę żyliśmy w szacunku do konstytucji i do państwa prawa. Zaczęło się to walić dość szybko, bo zamachem majowym krwawym. A wygaszanie poprzez skracanie wieku emerytalnego sędziów w Sądzie Najwyższym, to Piłsudski rozpoczął, no, który jest... Dobrze, a jak pan te 30 lat obliczył? 30? No odliczyłem tylko od 18 do 26 a, i sumował. Obecne. Czy rozumiem, że falandyzacja to był bardzo nie przypadkiem, bo chodziło wtedy przy skracaniu kadencji sędziów w Sądzie Najwyższym o haniebny proces brzeski, gdzie trzeba było Witosa i Korfantego skazać i jeszcze kilku innych, którzy bronili demokracji. Dzisiaj... Czy PSL weźmie udział w kształtowaniu KRS-u? Nie dołożymy ręki do działań, które są jawnie sprzeczne z konstytucją. Natomiast proszę mi pozwolić jeszcze jedno zdanie. Prawdą jest, że dzisiaj znaczna część społeczeństwa polskiego popiera te zmiany. To trzeba przyznać. Propaganda z jednej strony działa, z drugiej strony 45 lat komuny też zrobiło swoje. Ja myślę, że socjolog by potwierdził moją opinię, że gdyby tak się przyjrzeć, to bardzo duża część spośród naszych rodaków, którzy nie przeszkadzała komuna albo wręcz ją wspierali, dzisiaj wspiera to, co się dzieje w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości, ale nie mam pretensji do naszych rodaków. Mam pretensję do tych, którzy z premedytacją odważyli się na takie działanie i cofają Polskę w rozwoju. Jarosław Sellin. Zdumiewające jest to, co przed chwilą usłyszeliśmy, jeśli prominentny polityk post-PRL-owskiej partii, bo ZSL zamieniło się w PSL, mówi, że było wszystko normalne. Prokurator Piotrowicz jest najlepszym przykładem. Może zostawmy te wątki, skupmy się na meritum. Jeżeli mówi, że wszystko było w porządku, i były wolne sądy w wolnym państwie w trzeciej RP i jeszcze w dodatku używa argumentu historycznego, odwołując się. Bardzo proszę, panie pośle. I nie zauważa, że ten wymiar sprawiedliwości na przykład nie uporał się z żadnymi zbrodniarzami czasów PRL-u, nawet stalinistami. Nie uporał się przez wiele lat z poważnymi zarzutami wobec Jaruzelskiego, wobec Kiszczaka. Wystarczy wyjść na ulicę albo po prostu solidnie spełniać swoje obowiązki poselskie czy europoselskie, bo nas ludzie odwiedzają przez te lata w naszych biurach poselskich i opowiadają, jaką mają ocenę wymiaru sprawiedliwości i czy to jest wymiar naprawdę sprawiedliwości, czy sprawiedliwości się po prostu prości ludzie mogli w ostatnich kilkudziesięciu latach doczekać, to jeżeli pan tego nie dostrzega, to zdumiewające oderwanie od rzeczywistości. Panie pośle, bardzo pana proszę, bo to strasznie zakłóca. Reforma wymiaru sprawiedliwości jest rzeczywiście przez ludzi oczekiwana, dlatego że ludzie zauważyli przez te ostatnie kilkadziesiąt lat, że wymiar sprawiedliwości stał się państwem w państwie, że przestał być wymiarem sprawiedliwości dla ludzi, albo w ogóle nie był dla obywateli, tylko dla sędziów, dla jakichś wewnętrznych spraw tej grupy zawodowej. Dlatego ta reforma jest konieczna i ona ma kilka etapów. No, sądy powszechne już pod podpisem pana prezydenta w lipcu zaczęły być reformowane. Teraz KRS i Sąd Najwyższy i zwracam uwagę na to, że są nowe propozycje reformy procedur, które mają w wymiarze sprawiedliwości obowiązywać, proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, które mają właśnie te wszystkie bolączki, o których najczęściej mówimy, długotrwałość procesów, mają te wszystkie bolączki skrócić czy usprawnić ich działanie. A co o tych przepisach, których mówią nie tylko konstytucjonaliści, którym jest bliżej do Platformy czy Nowoczesnej, ale także pani profesor Pawłowicz, że są niekonstytucyjne. Ja nie wiem dokładnie, o jaki konkretny punkt tych propozycji chodzi, które mają być z nich niekonstytucyjne. Jeśli chodzi o te 15 członków do KRS-u, to zwracam uwagę, że to jest z limitu parlamentarnego. Przecież KRS jest kształtowany szerzej niż tylko z wyborów parlamentarnych i w ramach tego limitu umówiliśmy się, że 9 osób jest zgłaszanych przez większość parlamentarną, a pozostali przez opozycję. I również ta komisja, o której państwo mówicie, będzie musiała ten fakt uwzględniać, że każdy klub parlamentarny nie może zgłosić więcej niż 9 członków z 15-osobowej puli do Krajowej. Ale co pani się obraża na wyniki wyborów? Proszę państwa, o chwilę ciszy. Na leninowską zasadę, kadry są najważniejsze. Czy pan ma jakiś problem? Mam. Ma pan problem. Mam problem z tymi, którzy łamią demokrację. Nie, nie, proszę założyć. Mówię o percepcji. Proszę założyć słuchawki. Tam powinny być słuchawki. To pan zobaczy, co dociera do naszych słuchaczy, jeśli wszyscy mówią jednocześnie, albo nawet jeśli mówią dwie osoby. Nie ma słuchawek. No dobrze, to ja zaraz dostarczę. Bardzo proszę o słuchawki. A teraz będzie Marcin Kierwiński. Pan minister Stelin cały czas mówi o reformie, choć nie mamy tutaj do czynienia z żadną reformą. Mamy z ustawami czysto kadrowymi, z ustawami, które mają wywracać Sąd Najwyższy, podporządkowywać go woli polityków. I proszę zobaczyć, że pan minister Stelin tak mówił, takie górnolotne słowa, jak to będzie lepiej, jak to wymiar sprawiedliwości jest zły, tylko nie powiedział tak naprawdę ani słowa, co dla zwykłego człowieka oznacza ta reforma. A tak naprawdę ta reforma oznacza tylko jedną rzecz, że prokurator Ziobro, poseł Kaczyński, pan prezydent Duda będą mogli ręcznie sterować wymiarem sprawiedliwości. I to jest tragedia. Jak słucham pana ministra Łapińskiego z kolei, no to mam wrażenie, że już pałac prezydencki pogodził się skapitulował, pogodził się z tą kapitulacją. Już nic nie chce zrobić, bo panie ministrze, rzeczywiście duch projektów prezydenckich był bardzo podobny do tego ducha pisowskiego. To mówił o tym pan europoseł Kalinowski, no bo i prezydent chciał upolitycznić sądy, i PiS chce upolitycznić sądy, tylko jak dwa gangi wydzieraliście dla siebie coraz więcej władzy, coraz więcej uprawnień, a na samym końcu tak. Okazało się, że w ramach tych waszych negocjacji, tej waszej wojny gangów, to zostaliście oszukani jeszcze przez prawo. Ale wie pan co? Znaczy, cały problem polega na tym, że pan za każdym razem mówi o zmienianiu języka, ale to, co robicie, to wyszarpywanie kolejnych instytucji państwa, to przeciąganie mnie, to demolowanie państwa, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, niestety tak należy określić. No, w państwie przez was rządzonym nie ma czegoś takiego jak prawo i konstytucja, jest tylko taki prymitywna dominacja siły i większości parlamentarzy. Ale może też bardzo ładne ja będę decydować, o czym rozmawiamy. Ja słuchałem pana bardzo, bardzo wyraźnie i zwracam. Byłabym wdzięczna, gdyby panowie również mnie słuchali, a nie tylko siebie nawzajem. Dobrze. Będzie pan miał siniaczki za chwilę. No właśnie dlatego słuchałem pana ministra Stelina bardzo grzecznie, choć nie dało się tego słuchać, bo pan minister Stelin opowiadał po prostu rzeczy niestworzone. Niech pan, panie ministrze, powie Polakom, co z tych zmian, które proponujecie, jest tak naprawdę dla nich. Bo na razie, bo powiedział pan o ustawie, która została przyjęta i nie zawetowana przez prezydenta, czyli ustawa o sądach powszechnych, i nagle się okazało, że nie Polacy na tym korzystają, tylko wasi koledzy z Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli żona prokuratora Świączkowskiego, najbliższego współpracownika pana Ziobry, Świączkowskiego, przepraszam, zostaje prezesem sądu, to proszę nie mówić, że to jest zmiana dla Polaków, tylko to jest zmiana dla waszych oddanych towarzyszy. No chcecie mieć wpływ na wymiar sprawiedliwości, macie prokuraturę, zdemolowaliście trybunał, a teraz chcecie mieć sądy. No i nazywajcie sprawę po imieniu, chociaż bądźcie w tym uczciwi, a nie mówcie, że robicie to dla Polaków, albo że Polacy chcą czegoś takiego. Ja powiedziałam, że można. Następnym razem, 6 grudnia będzie debata. To ja tylko odpowiem panu posłowi Kierwińskiemu, że jednak to dla ludzi, i prezydent, może, i ten rząd zostali wybrani w demokratycznych wyborach, więc nie można mówić, że to są jakieś gangi. Ale my tego nie negujemy. Ale to nie nazywajmy rządu i prezydenta wybranego w demokratycznych wyborach gangami. To po pierwsze. A po drugie, na pewne rzeczy państwo nie powinniście się oburzać, bo te zmiany były obiecywane w kampanii wyborczej. I oczywiście jest tak, i pewnie każdy ma świadomość, że jeśli państwo zdobędziecie w następnych wyborach większość, wygracie wybory jedne i drugie, to pewnie będziecie chcieli zmienić te prawo. Łamanie konstytucji obiecywaliście? Nie. To obiecywaliście? Proszę obiecywaliśmy być poważnym, zmiany w wymiarze sprawiedliwości, to robimy. Natomiast rozumiem, że skracanie kadencji pierwszej prezesa Sądu Najwyższego. Panie pośle, nie przerywam. Jak będzie zmiana władzy, to pewnie mamy tylko świadomość, jest taka świadomość, że państwo będzie pewnie też swoje zmiany wprowadzać i być może te cofające obecnie. No, Grzegorz Długi milczy. Doda, jak powiem, że pani dodaje. Teraz dodaje pani marszałek. Tak, pani doda. Teraz pani doda. Ja chciałam powiedzieć, że to, co mówią panowie z Prawa i Sprawiedliwości, nie polega na prawdzie. W żadnym wypadku. W projekcie prezydenckim jest zapisane w artykule 11, proszę do niego zajrzeć, że pierwszy prezes Sądu Najwyższego traci swoje stanowisko, mimo że kadencja mu się nie skończyła, w momencie przejścia w stan spoczynku, przeniesienia w stan spoczynku lub wygaśnięcia stosunku służbowego. W tym artykule naruszacie na wprost konstytucję, a żadnych zmian pozytywnych dla wymiaru sprawiedliwości nie ma. Nawet losowego przydzielania spraw w tej chwili nie ma, bo go testujecie w niektórych sądach, a ciąg dalszej dyskusji i Sądy Najwyższym w ogóle nie ma. Dalszy dyskusji prawdopodobnie, no właśnie, za tydzień. Teraz właśnie, poczuję sobie jest piłka, bo piłki, jeśli chodzi o kodeks wyborczy, jeszcze nie jest po stronie prezydenta, ale czy, już kiedyś o to pytałam, ale w tej chwili sytuacja się rozwinęła, ponieważ Komisja Nadzwyczajna zajmuje się sprawą, co prawda darowała posłom weekend i wznowi obrady w poniedziałek. Czy prezydent bierze pod uwagę... Na niedzielę, tak? Czy prezydent bierze pod uwagę to, co się wokół tej dyskusji dzieje, czyli odchodzących z posiedzenia komisji członków PKW oraz Krajowego Biura Wyborczego, ich zastrzeżenia, emocje i argumenty. Czy to wszystko jest brane pod uwagę już teraz? Zdaje się, że podstawą tej decyzji pana przewodniczącego Hermelińskiego nie był sam kształt ustaw, tylko pewne wypowiedzi deprecjonujące mówienie PKW o fałszerstwach wyborczych. No właśnie, tak, więc nie szkoda, że tak się stało, bo lepiej by było, gdyby jednak PKW uczestniczyła w tych pracach, no bo to w znacznej mierze ta instytucja organizuje i przeprowadza wybory. Natomiast, tak, ale wcześniej pan przewodniczący Hermeliński mówił, że ta ustawa jest źle napisana i że trudno będzie w terminie przewidzianym ustawą, być może można zmienić też termin wyborów i bardzo go odroczyć, ale w każdym razie trudno będzie w przewidzianym terminie przeprowadzić wybory. No dobrze, to jest jeden głos też w dyskusji. Natomiast co do ustawy. Padają często takie bardzo mocne słowa o tym, że to jest kolejny zamach na demokrację, że to już nie będzie wolnych wyborów. Ja bym jakby przestrzegał przed taką argumentacją, bo ona jest zawsze z wysokiego C i później już zabraknie słów, jak naprawdę bym nie daj Boże, kiedyś za ileś tam lat się coś niedobrego działo. Natomiast oceniajmy tą ustawę, czy ona na przykład jakie odniesie skutki? Można oczywiście oceniać tak, że ona sprzyja partiom większym. Ona, nie wiem, wymusza, żeby partie się ze sobą łączyły. To jest jakieś kryterium oceny, bo na koniec dnia ktoś sobie powie, no tak, będą inne okręgi wyborcze, no co one mogą przynieść? No mogą przynieść, że zyskują na tym partie polityczne, które uzyskują największe poparcie. No ale też mogą spowodować to, że opozycja, która jest skłócona, się zjednoczy. Więc ja bym wolał taki rodzaj argumentacji, czy taki rodzaj dyskusji spokojniejszej. No to ja się panu przedstawię taki rodzaj argumentacji. To, co w tej chwili jest proponowane, ograniczy albo w wielu przypadkach uniemożliwi niepełnosprawnym udział w wyborach. No, to jest na pewno rzecz, która w jakiś tam sposób będzie też przez prezydenta analizowana. Natomiast pamiętajmy, że też padają argumenty dotyczące tego, że jak ktoś jest na terenie województwa zameldowany, to będzie mógł startować niemalże w każdej gminie i tak dalej. No, tak, ja bym mógł to odbić piłeczkę. No, ale przepraszam, czy państwo tak nie ufacie Polakom, tak nie wierzycie w mądrość Polaków, że oni będą tak łatwo, szczególnie w wyborach tych gminnych, wyborach na niższym poziomie, kiedy faktycznie ludzie decydują i szukają na listach kogoś, kogo znają, kogoś ufają, kogo, nie wiem, z kim chodzili kiedyś, czy do szkoły, czy mieszkają. I tak nie ufacie Polakom, że oni sobie tak dadzą wmówić, że ktoś z jednej gminy przywieziony, nie wiem tam, jak to tak kolokwialnie jest mówione, w teczce z gminy odległej, nie wiem, o 150 kilometrów, to oni go wybiorą. No, mam wrażenie, że często jakby tak, w tej dyskusji jest za mało taka, zaufania do mądrości Polaków. W okręgach nie zna się. Ale to ja mogę dobrze powiedzieć, że no, jak to jest, że w wyborach sejmowych na przykład kandydat z Warszawy startuje w Krakowie, po czym jeszcze w trakcie tej kadencji mówi, że on jest warszawiakiem i teraz będzie startował na prezydenta Warszawy. No, to może też obuszmy się na takie sytuacje. Znaczy, ja bym wolał, żeby zamiast takiego oburzania się, właśnie mówienia, że będą ludzie przywożeni w teczkach, było bardziej analiza, co te ustawy czy ordynacja zmienia, co poprawia, w jakich aspektach jest gorsza. Tak jak mówię, często jest taka argumentacja, która powoduje, że Polacy są traktowani jako taka masa, która po prostu nie jest w stanie w wyborach lokalnych do gminy czy do powiatu wyszukać sobie kandydata, który im pasuje, którego może znają, cenią, znają z działalności, tylko będą po prostu zawsze głosować na to, co zdecyduje jakaś centrala, jakiejś partii. I to świetny wstęp do wypowiedzi posła Długiego, który na pewno powie o Jowach i o tych kandydatach, którzy w zamyśle powinni być znani i cenieni. Znaczy ja powiem przede wszystkim tak, że tutaj kontynuując myśl pana ministra, to chciałem przypomnieć, że w PRL też były wybory. Także to nie jest kwestia, czy są wybory, czy nie ma wyborów, to jest kwestia, jakie one są, czy one dają możliwość, aby obywatele wyrazili swoją polityczną wolę. I obawiam się, że te zmiany, które są wprowadzone, idą w przeciwnym, totalnie przeciwnym kierunku. To nie jest tak, że powiem szczerze, że te przywożenie kandydatów w teczkach najmniej mnie boli, chociaż jest tam idiotyzm, no bo to oznacza na przykład, w Zagłębiu jest taka miejscowość sympatyczna Sławków, czyli ktoś, kto jest z Bukowna, to jest województwo już małopolskie, ale kilometr dalej nie będzie mógł kandydować, a ktoś z Żywca, z Tokio, to dalej będzie mógł kandydować. Także to są... To dotyczy będzie każdej partii. Ja rozumiem. To dotyczy przede wszystkim to, że wewnątrz tych projektów jest schizofrenia. Ona polega na tym, że na przykład atakuje się Jowy, bo Jowy cementują układ i powodują, że nie ma proporcjonalności. A następnie zmienia się okręgi wyborcze po to, aby nie było proporcjonalności, aby były tylko największe partie tam reprezentowane, a najlepiej jak to będą największe dwie partie. No dobrze, wobec ale tego... pan będzie umierać za Jowy, bo już Paweł Kubkich ogłosił Jowy albo znaczy, my wszyscy śmierć. Już powoli umieramy za Jowy, jako że my zabijamy naszą demokrację w ten sposób procedując. Naprawdę to idzie w złym kierunku. To idzie w kierunku takim, że komisarze, którzy... Ja wiem, że w tej chwili autorytet sędziów został w sposób znaczny, poprzez niektóre nawet ich działania, ale również propagandowe działania osłabiony. Natomiast ja jednak wolę, aby komisarzem był sędzia, bo on ma coś do stracenia, niż pan Iksiński, którego ja w ogóle nie znam, a którym jedynym przedmiotem jest to, że jest prawnikiem po jakiejś tam gdzieś szkole, gdzieś wobec tego... No dobrze, ale czy jest nadzieja, że coś będzie można jeszcze wprowadzić, poprawić, skorygować, dlatego że tutaj część poprawek jest przyjmowana. Dobrze mówię? Ja tylko nie słyszałem... Ja jeszcze do końca nie słyszałem, żeby nie było poprawki opozycji, która przez pierwsze trzy dni została przyjęta. Nie, nie została, nic. Opozycja absolutnie w ogóle te dyskusje de facto do niczego nie prowadzą, bo my mamy niestety taki system, który powoduje, że jeżeli ktoś w danej komisji ma przewagę, a zawsze większość sejmowa ma przewagę w komisjach, to nie ma dyskusji o poprawkach, o przyjęciu i tak dalej. W ogóle nie ma dyskusji. Dyskusje są zupełnie w innych miejscach, gdzie decydenci polityczni, dwóch czy trzech siedzi i koniec. I nie ma więcej dyskusji. Dlatego my, którzy zabieramy korespondencyjne głosy, likwidacja, jest po prostu zamachem na demonstrację. Likwidacja Jowów demokrację. Jest... Na demokrację, tak. Powiedział pan na demonstrację. No. Też. Też. Ja mówię na demonstrację. Jest to demonstracyjny zamach na demokrację. Likwidacja Jowów, to już chyba każdy o tym wie, że to jest po prostu zbrodnia. Przywożenie w teczkach, dyskusja o tych X-ach, to jest kabaret. Komisarze, okręgi, no naprawdę idziemy w złym kierunku. To jest totalny błąd, który robimy, zamiast usprawiać. Dlaczego nie dyskutujemy dobrze, o e-votingu? Mamy mało czasu. Teraz jest Barbara Wolniak. Największym problemem, pani redaktor, u nas jest niska frekwencja. My takimi zmianami jeszcze ją obniżamy. Barbara Wolniak. Ten projekt niszczy największą zaletę, niezależność samorządów, samorządność obywateli. I to nie tylko w samym już procesie głosowania, czyli wyborze, bo tu jest stworzona taka sytuacja, że tylko szyld partyjny tak naprawdę będzie miał szansę wygrania i wprowadzenia swoich radnych, prezydentów, burmistrzów czy wójtów, ale także ten proces zniszczenia samorządności, demokracji przyjęty jest również w samej formule przygotowania wyborów. Dzisiaj mamy 51 komisarzy, którzy muszą być nie tylko prawnikami, ale także apolityczni, stąd byli to sędziowie. Dzisiaj wystarczy, że jest prawnikiem. Powiedziano, że będzie zapis, iż nie może należeć do partii politycznej, ale wystarczy, że jest gorliwym sympatykiem danej partii politycznej. Z 51... Ale jak to się przejawia, że ktoś jest gorliwym sympatykiem? No, proste. Jak jest ktoś gorliwym sympatykiem, to ma tylko jeden kierunek działania. Formalnie to trudno ocenić. O, no, już ten komentarz za wszystko wystarczy. A większość? No może nie większość, ale bardzo duża. Ale część nie jest, a głosuje, wiemy jak. To komisarze, a nie gminy, będą teraz ustalać okręgi wyborcze. Jak je będą ustalać? Zostało przed chwilą powiedziane. Tak naprawdę ten projekt ustawy demoluje niezależność samorządów. Proponujecie tam państwo, no, można by powiedzieć, zacną rzecz, czyli kamery w lokalach wyborczych. Te kamery są tylko na Ukrainie i Białorusi, przepraszam, i w Rosji. Ale nawet jeżeli wprowadzimy, to one mogą źle realizowane, źle ustawione, spowodować na przykład, że będzie widać, jak ktoś zagłosował, bo karta wpadnie tak, że nie będzie zakryta pole do głosowania, czy wręcz będzie można sprawdzić, kto przyszedł, a kto nie głosować. Ale to są pewne elementy. To dobra zmiana i tego nie trzeba. Pod warunkiem, że będzie właściwie realizowana. Pod warunkiem. Nie, to nie jest tak. Bo w ten sposób może wójt, ja myślę, że tam jest wiele poważniejszych rzeczy, żeby się naprawdę koncentrować teraz na tym, jakie są ustawiane kamery. Podstawową kwestią jest to, że narusza się reguły niezależności samorządów, społeczności lokalnej. I to jest generalny zarzut w stosunku do tego projektu. Także w zasadzie nic dodawać chyba nie muszę, bo tu już śpiewając o tym projekcie nie można mówić, tylko wyrzucić go do kosza. Jarosław Kalinowski. W każdym razie po wysłuchaniu tej audycji myślę, że nasi słuchacze będą już tak zdołowani, że już nie będą brać udziału w wyborach w ogóle. Nie, to ja trochę właśnie odwrotnie. Nie, właśnie przyjdą głosować. Proszę, przyjdą zagłosować. Optymizm. Przeciw. Ja z natury jestem optymistycznie nastawiony, również do polityki, nie tylko do życia. I powiem tak, że PiS nie jest pierwszym ugrupowaniem politycznym w Nowej Polsce. Mówię o tym okresie od 90 roku, które przed wyborami próbuje majstrować, gmerać przy ordynacji wyborczej. Ale oczywiście zmienienie granic okręgów, nawet w 2014 roku w ramach Warszawy. To wszystko było. PSL, to wszystko już było, natomiast zawsze kończyło się to tak, że ci, którzy próbowali gmerać, przegrywali. No to cieszcie się, proszę państwa. Cieszymy, liczymy. Pani redaktor i drodzy państwo, PiS jest znany ze skuteczności. Oczywiście, że tu jest kwestia, jak głęboko te zmiany idą, jak głęboko partia, która ma aktualną większość, chce te reguły zmieniać. Mam tu na myśli w tej chwili przede wszystkim ograniczenie liczebności okręgów wyborczych, co preferuje ugrupowania duże. To jest dążenie Jarosława Kaczyńskiego, żeby tak naprawdę na placu boju zostały dwa największe ugrupowania. Tak naprawdę trzymandatowy okręg to trzeba mieć 20%, żeby... Nie wystarczy. Nawet trzeba mieć więcej niż 20%. No więc widać, że tu jest kształtowanie, znaczy okłamywanie ludzi. Masz 20%, jakieś ugrupowanie dostaje, komitet i nie ma. Dlatego nie ma Platforma mandatu. Bardzo nie krzyczy. Likwidowanie chyba nie był pan na komisji. Likwidowanie... Proszę nie namawiać, bo zaraz odezwie się poseł Kierwiński, będzie tu krzyczał. Mam nadzieję, ja proszę tu poseł Kierwiński jest na komisji, no, ale to teraz, tylko krzyczał. Ciekawe, kto mi przeszkadza teraz? Mówię, nie prawie wszyscy. Proszę założyć słuchawki i wtedy będzie wiadomo. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, no panie pośle. Niech tak będzie. Niech tak będzie. No. To dokończę tylko w ten sposób, że samorządność, zwłaszcza na tym poziomie gminno-powiatowym, ja myślę, że te zmiany PiS-owi nic nie pomogą. W sprawie sejmików nie pomogą. Znaczy na pewno nie przyniesie to jakiegoś zwiększenia poparcia dla PiS-u na tym poziomie. W sprawie sejmików, no opozycja nie ma wyjścia. Myśmy deklarowali, że gdybyśmy startowali według starej ordynacji, poszlibyśmy samodzielnie, a teraz po prostu trzeba usiąść się, porozumieć, bo nie ma innego pola możliwości wystartowania w tych wyborach. Jeszcze zakończę jednym zdaniem. PiS naprawdę, Jarosław Kaczyński nie lubi samorządów. Dał temu wyraz w swoim expose w 2006 roku. Próbowano położyć polityczną rękę na decyzjach rad gmin przez zmianę ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Na szczęście prezydent to zawetował. No i jak się nie udało tamtą ustawą, to teraz się próbuje ordynacją wyborczą. Nie uda się, panowie, nie uda się. Jarosław Sellin teraz będzie... Ludzie są mądrzejsi. Będzie trzeba mieć wiarę w ludzi. Będzie wiało optymizm. Ale zacznę od przypomnienia pesymistycznego faktu. Trzy lata temu bardzo wielu Polaków miało poczucie, że właśnie demokracja się w Polsce kończy, bo skandal z wyborami samorządowymi 3 lata temu miał taką wagę, że wielu Polaków to odczuło, że po prostu jednak niezależnie od tego, jak głosują, to i tak ktoś inny decyduje, jaki ten wynik wyborów jest. I powstał ruch obrony wyborów. A kto wtedy decydował, jaki ten wynik jest? Generalnie wiemy, na czym ten skandal polegał. Wyniki wyborów i ilość głosów nieważnych powodowały, że nie odzwierciedlały te wyniki rzeczywistych preferencji politycznych Polaków. Więc zmierzamy teraz, bo mówimy tylko o ordynacji wyborczej do samorządów. Tak. Zmierzamy do większej transparentności i większej partycypacji obywateli w tych wyborach. O transparentność na przykład opuszczenia... Partycypacja, ale jakieś pasie niepełnosprawni? Już mówię. Urny przezroczyste, ale dwie komisje. Dwie komisje, które jedna przeprowadza wybory, druga liczy i to ustala. Transparentnie Drodzy Państwo, liczy. Nic się nie zmieniło. Słuchawek mam bardzo dużo. Partycypacja obywateli w postaci takiej, że będzie prawo do zgłaszania interpelacji, skarg obywatelskich, decydowania o budżecie obywatelskim, większa obecność opozycji w radach, uprawnienia większe dla opozycji w radach wszystkich szczebli. A to już jest inna ustawa. Jeśli chodzi o dwukadencyjność burmistrzów, wójtów i prezydentów, to ciekawa też propozycja padła, żeby być może kadencje samorządów, żeby one się też tak bardzo nie zazębiały z innymi kalendarzami wyborczymi, wydłużyć do 5 lat. I bardzo poważnie myślę, że to będzie rozważone, bo jeśli rzeczywiście ograniczyć tą kadencyjność do 2, to może takie 10-latki będą właściwymi okresami oceny wójtów, ale burmistrzów. Ale to chyba nie chodzi o zazębianie, tylko chodzi o inwestycje, o możliwość dokończenia jakiejś inwestycji od początku do końca zrealizowania. To jest temat, wokół którego na pewno warto dyskutować. Natomiast jeżeli pani marszałek Dolniak się tak martwiła o niezależność samorządów, to ja przypomnę, że w roku 2014 w wyborach samorządowych Prawo i Sprawiedliwość wygrało te wybory. Literalnie wygrało te wybory. Miało najlepszy wynik w całym kraju. Natomiast z powodu instrukcji partyjnych liderów Platformy i PSL-u w 15 z 16 regionach doszło do zawarcia koalicji odsuwających PiS od władzy. Także nie zostawiono decyzji samorządowcom. Tylko Donald Tusk z liderem PSL-u się umówili, że nic się wie, ale to chodzi o to, że wy nie macie zdolności porozumienia, taka ta niezależność samorządów była. To jest przykład, jak partyjne układy potrafią zniekształcić wyniki wyborów. Panie Boże, trzeba mieć większość w sejmiku czy w sejmie. Ludzie, no. Z nami też można było mieć większość, tylko że podjęto decyzję, mimo że dużo mówiono o tym, że zostawimy decyzję samorządowcom, to poszła po prostu twarda instrukcja z groźbami, że wszędzie ma być zawarta koalicja PO-PSL. A teraz Marcin Kierwiński, a reszta słucha, nie przeszkadza. Żadnych proszę. Ale to bardzo groźbą trudno. To bardzo charakterystyczne, że pan minister Senyn w jednej wypowiedzi potrafi powiedzieć, że wybory, które wygrało Prawo i Sprawiedliwość, zostały sfałszowane, no bo do tego sprowadza się wypowiedź pana ministra Sellia. Skoro wygrali w 2014 roku, one były sfałszowane, no to panie ministrze, logiki trochę, bo żadnych dowodów na to nie macie. Wielokrotnie było wyjaśniane to, że to rzekome fałszerstwo polegało na pustych kartach w urnie, zwłaszcza na poziomie sejmikowym, gdzie ludzie rzeczywiście najmniej chętnie wybierają swoich przedstawicieli. Ale to, co jest najważniejsze, to pan minister Sellin nie chce odpowiedzieć na podstawowe pytanie, jak to się dzieje, że na rok przed wyborami samorządowymi rozpoczyna się kuglowanie przy ordynacji. Opowiada tutaj o przezroczystych urnach, które już dawno zostały wprowadzone jako celu tej reformy. Ale nie, cel jest zupełnie inny. Cel ma zmieniać tak naprawdę szanse wyborcze poszczególnych komitetów. Cel jest taki, aby Prawo i Sprawiedliwość miało większe szanse wygrać te wybory, bo bardzo boicie się, że w samorządach znowu przegracie. I jak ja słyszę, że wcześniej także zmieniano okręgi wyborcze, tak, to jest to prawda, panie ministrze. Tylko zapomniał pan o jednej rzeczy, że robiły to rady gmin, czyli samorządowcy ze wszystkich opcji politycznych w danej radzie. I była instytucja odwoławcza. Komisarz wyborczy był instytucją odwoławczą. Teraz wprowadzacie komisarzy, których nazywacie wyborczymi na poziomie właśnie dzielenia okręgów wyborczych, choć oni z wyborczymi pewnie niewiele będą mieli wspólnego, bo nie mają do tego kompetencji, nie będą mieli do tego wiedzy i jak sama PKW mówi, nie będą przygotowani, żeby to zrobić. Będą to bardziej komisarze polityczni, a ich decyzje będą arbitralne. Nie będzie przysługiwało od nich odwołanie. Jeżeli uważacie, że to jest zwiększenie transparentności procesu wyborczego. Jeżeli uważacie, że to jest zwiększenie udziału obywateli, to jest kłamstwo. Wykluczacie ludzi niepełnosprawnych z głosowania. To jest to zwiększenie udziału obywateli? To jest to zwiększenie udziału. Likwidujecie ja JOW-y, mam, czyli ja mam nadzieję, że państwo to jeszcze poprawią. Ale jeszcze jedna rzecz, bo tu pojawiła się bardzo, bardzo ważna rzecz, bo my słyszeliśmy, że nie będzie tak zwanej dwukadencyjności wstecznej dla dobrych samorządowców. Projekt ustawy, który i tak to deklarowało Prawo i Sprawiedliwość przed złożeniem tego projektu. Co czytamy w no tym projekcie? No i deklaruje ciągle. Nie, ale panie redaktorze, ja nie wiem, co oni deklarują, wiem, co jest zapisane w tym projekcie. A ja wiem, co deklarują, bo słucham. Okej, okay, a ja może tak. Mogą deklarować, a ja patrzę na to, co jest zapisane w tym projekcie ustawy. W tym projekcie ustawy jest zapisana dwukadencyjność wsteczna. I nie dyskutujmy nad faktami, bo to jest zapisane. Słyszę teraz, że może będą to poprawiali, ale ponieważ kuglują przy tym od tylu miesięcy, to po prostu ciężko im w to uwierzyć. No, robią wszystko, aby wprowadzić dwukadencyjność wsteczną, tylko dlatego, że są takie samorządy, w których nie mają szans wygrać z popularnymi, dobrymi wójtami, burmistrzami, prezydentami. Więc proszę panie ministrze, nie mówić o tym, że robicie to znowu dla ludzi, bo robicie to tylko i wyłącznie dla Prawa i Sprawiedliwości. Prawda jest taka, że zamiast lokalnego społecznika ma być pisowski Misiewicz, pisowski nieudacznik. I to jest problem. I nasza audycja dobiega końca. Nasza audycja dobiega końca, a na koniec pytanie, które pewnie będzie znowu budzić, to znaczy nie tyle pytanie, co ta kwestia, będzie budzić kolejne spory, jakbyśmy mieli tych sporów mało. Proszę tu nie trzymać noża i mnie nie straszyć. Panie pośle Grzegorzu Długi, żeby mówię, żeby słuchacze wiedzieli, kto trzyma nóż. Od razu. Ale Bezę chciał kroić. Dobrze. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Zatrzymaj Aborcję złożył w czwartek projekt ustawy, który likwiduje tak zwaną przesłankę eugeniczną, czyli najpóźniej w końcu lutego, zgodnie z prawem, będzie pierwsze czytanie. Jak państwo będą głosować, Grzegorz Długi. Znaczy, nie ma czasu na rozwijanie. To jest kwestia ideologiczna i to pozostawiamy. Każdy sam będzie decydował o swoim sumieniu na takie tematy. Mamy dużo więcej ważkich tematów. Ten temat jest bardzo ważki w sensie ideologicznym i myślę, że politycy powinni od tego jak najdalej się trzymać. Barbara Dolniak. U nas też w związku z tym, że to są decyzje światopoglądowe, będzie pozostawiona decyzja każdemu z posłów. A ja jestem zwolennikiem tego porozumienia, tej ustawy, która wyszła z porozumienia z 1993 roku, bo ona daje możliwość wybory decyzji, a nie zmusza do podjęcia decyzji. Jarosław Kalinowski. Większość posłów, dzisiaj mam taką wiedzę, będzie popierało tą zmianę. Dyscypliny oczywiście nie będzie. Ja jestem zwolennikiem utrzymania kompromisu i pozostawienia tym, których to dotyczy bezpośrednio decyzji, czy się na to zdecydować, czy nie. To nie jest kwestia ideologiczna, tylko to jest kwestia życia i śmierci, a więc ważniejszych rzeczy nie ma. Myślę, że należy wreszcie skończyć z tym, że jest w Polsce obowiązujące prawo, które zezwala na zabijanie około 1000 chorych dzieci rocznie w Polsce. Marcin Kierbiński. Niszczenie kompromisu, który obowiązuje, to jest bardzo zły pomysł. Nie można się zgodzić na to, aby za pomocą prawa zmuszać kobiety do heroizmu, takiego... To jest po prostu barbarzyństwo w tego typu sprawach. Krzysztof Łapiński, znamy zdanie prezydenta, proszę je przypomnieć. Prezydent generalnie popiera rozwiązania, które zakazują aborcji eugenicznej, tak? Dobrze powiedziałem? Tak. Dobrze. Myślę, że dziękuję. Proszę eugenika jako... się skompromitowała w XX wieku wielokrotnie. Dziękuję bardzo. Barbara Dolniak, Jarosław Kalinowski, Jarosław Selin, Marcin Kierwiński, Krzysztof Łapiński, Grzegorz Długi, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. A słyszałaś, Łuciutka, że w euro to pierwsza rata gratis? No. I jeszcze do maja nie płacisz. Takie cuda wymyślają. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w maju. Na przykład Huawei Mate 10 Lite 5,9 cala, 4 kamery, za który ty zapłacisz 1424 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. No to teraz się zacznie. Kolejki w przychodniach, odległe terminy rehabilitacji. Zacznie albo nie zacznie. Z ubezpieczeniem PZU Auto Asystent Zdrowotny w razie wypadku skorzystasz z konsultacji lekarskich, badań i rehabilitacji w jednej z blisko 2000 prywatnych placówek należących do sieci PZU Zdrowie. Ponadto ubezpieczenie obejmuje wszystkich Twoich pasażerów i kosztuje mniej niż myślisz. Odwiedź agenta lub oddział i zapytaj o szczegóły. PZU. Możesz na nas polegać.